طرف التوقف، خرف التوقف دوي چې قد اخر ته توقف ست بچا قد وهي في الماضي لتقريب الماضي الى الحال ګورې دا په کافیا شدا لیکلي دي چې قد نه ده دا کف مزید دخل شي او کف مدار چې څه ده کنه مړای تحقیق په دشه خامه حالي څه کوي مړای تحقیق په شی دي هه دې نه ما ته ورته خصوصي خصوصي معنی دي په ماضي مته دخل شي خصوصي معنی دي مدار مته څه شي خصوصي معنی دي او تحقیق معنی هغه مشترکه ده بشه نه دی چې وهیا فی الماضی و ده قد دا ادب ماضی شه ده کنه دا دې تقریبا الماضی ال الحال دې پوره دې د کوره دې ماضی چاته حال تا ته پر د کوره دې ماضی چاته حال تا چې ماضی مده داخل شي بیا تحقیق سرا کرا تقریبا ماضی پس منې ده حال تا چی شو کنه نکا نکو قدره کې بل امیر چی شو کنه ای قبیل هذا یز ګورې دوته کای څه ښه نه چې دایت مزید اخر شي تقریر مزید پر اوی تا زمونه خاص نه پدې شه درې منې دي کیمه یو هو د تقریر مزید لږه بلا تحقیق بل څه متوقع څه څه توقع دي یعنی نو خو قدر قبل امیر اي قبیل هذا ان سمانه رو چې تحقیق سره تحقیق منا بیا ته په تحقیق سره رکبل امیر اس نژدے او سرته سمانه اس نژدے مخشه څه شو ده امیر چا ته تا وکوسه څنګه مخدم دا دی هغه ته دا ته مخاطب نو د رکوب د امیر تا وکوسه تي څه کوي په مخاطب نه ده اے د رکوب د امیر تي تا وکوې وی څه نه د ته چې په دې کنه وته وي چې کتره کمن امیر زه رسانه چې په تاکید سره اس نژدے څه کوي اس نژدے څه شو ده فای امیر تي دې چا ته ایسا در رکوب سلا ہوگا توقو لابلا چشم سا سمجھے ایک بیل حاضر لشکی مقشد دے دیکھنا پھر شو آدھا آمیر دا قبیل ترزید دا قبلو دا قبیل ایسا دوی چو والی اجلی ذالک وی دیخی واجنا خود ایکی موجنا چی دای تکرید مزید بچاتا سمونے دے حال تا ایکی واجنا خود سمیت خرف تقریب ایزن ویچے نمول شی دا حق دا خرف تقریب ایزن دا حارن دے تکا خرف توقع جی بھئی تکا چی توقع دے پورا کی کھنا دانگی تقریب مزی چی خرف تکو ایدے واجنا دا سای خرف تقریب آیا تا بھئی سوی تا بھئی دے واجنا داوی چی والی حاضر وی دے واجنا دا بلا تقریب ایکی واجنا چی دای تقریب مزی کو چاہتا خال تا ای دی وجنا چې دای نه دکات ته مزي کو خالتا دی وجنا خو الله تلزم الماضي مې را کنه ها لازم دا دای د مزي سره ترکه دا چې دای مزي مونږ راخلی شي څه ده کنه ویلې ليصلح ان يقع حال ای دی پر چې صلاحيت ولري دا مزي ای دی ان يقع حال چې واقع شي څه حال نه ده ولهذا ای دی وجنا کی مو جنا دا ځمې چا سره دی دا ولهذا چې دا تقریر مزید کو چاہتا خالتا ای دیخ وجنا وی چې دا لازم دا مزید سارا نن زکر چې په مزید نشی داخل او مزید داخل شی چې په مزید سانا به تقریر مزید سانا کیو خالتا مزید خوشتانا نگای من لازم دا چا سارا ای مزید سارا ویلی ریف لی حدیر پر چې دا مزید نرو دا دا صلاحیت لاری ای دی ان یقعا چه واقعا شی خال نسا چ قدرکه با وچې ته سر وځي څه ښه نه ها په دا څه خالص چې روغ نه وي په دا څه خالص چې سر وو نور دې ته کوم دي څه څه سر وو نه دا رو کوب دې پلو دا به مخې دې مځه اته ده نه څه کوي څه کوي ها ایسے کنگی دے دے خوک ایداد آدھو چیز مناد خالو دے عمل ذو حال آئی واوی سرکے دی تو اس کو کافیا سے ویسے چاہاں بار اونا دے خال ومن ذو الخال سے ایوا جی دے دے خال جسے جکن دے کنا دا زمانہ دے خدمت مزی ولا کہ زمانہ مشدو پہ ہے ما عمل لگا نا تو ہوا نہ شو دے خال کا شو والا دے دی وجہ دا تے کو خبر دے کنا کہ دا حق تے پر دخل ابھی تشا کنا ہاں دے دا تکے مزی رو ولا چاہتا خال تا بیا اگے جکن دے خال تا نزدے کو بیا قریب دے شلر حکم دے شی وی قریب دے شلر حکم دے شی وی زیرا کے مسجد کے ہر ایک بر زمانہ عامل سب ایک بو مثل جانی زیدون تیرے کھانا دکد عمر رکھے با ابو ہو سچ کہہ رہا تحقیق کا وہ تکلیف تو تکلیف کیوں دیا ہے کہنا آہا ولكنه تقيته تقليبا نبي كقوله تعالى لقد أقول بيترا قد يعلم الله المعوقين ها چه پتاکی سرا سید انا پیشن را سلا فکر المعوقین سید آمانی عید سید انا آمانی کبین کی پیشن را سلا فکر سید آمانی کبین کی ایزور که تقیق منا دو بشه و تکلین لانا چه کلا کلا پیشنی یعنی کلا کلا پیشنی و کلا کلا پیشنی نا زمین تو یہ تکلین منا نشتا بشه و یزود الفصل بینها و بین الفیل بین قسم و جهد فصل پا میون دے اغی قد شے و پا میون دے اغی فیل شے پچا سر ہاں پا قسم شرح دیکھو فیلی بندہ گا خیلی جی و کلا کر کے پا قسم سر سر کے کنگے ایدیب مجھے قسم جی نو خسر کہے قد واللہ اخسنتا قد واللہ اخسنتا اچھے دا سچے واللہ قد اخسنتا چی کنگے و آقا پرمان سے سیت رو چی کنگے اقسم رو چی کنگے و قد یودف الفیل بعد قد عند القرينتين وكلا كلا حسب كيف فعل وسدي هي قدنا قد واقي قرينه شيء فعل لا موجود اي لا قد فعل ده خدري انا هذا فعل سيد مني قد كيف ما بي يا مضارع سيد وش كان لا موجود اي لقد قول الشاعر لقد قول الشاعر شعر افد الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكان قد سمعنا وكان قد اي وكان قد زالت فكده پکا ام کد دو دکې ته د زال خلا ان دا فعل دکې کني وخت پر د خلو چې کني او د کا زال خلا د شوال چې کني په دې ته نه راځي د دې په وسه تنویر نو ورسول چې کني په دې ته نه اته نو سورته نن شي دغه شوخه دین په دې ته په و دې جملې شه چې کنه اها تنویر نو ورسول د دې چې افدت تر خلا افدا یفد افدن سمعان ته او افدا دا افدا دا کنه سمعان افدا ترقلو ویته نرتی شو حق کوچ څه کړه ترقلو چته لرسې کوچ کړو سفر کول چې نه ویته نرتی شو حق کوچ غیر ان رکابنا وی کنه لیکن دا خبره ده چې ان رکابنا چې په تکلیف سره هیڅ دې نشه رکاب چته لرسې اته سوالې ولې یوسه چې سوالې په کوم ځکو چې په تکلیف سره هیڅ دې نشه لم تزل بری خالنا لم تزل بری خالنا چې اگر نیدی زائر رسویه تری کانا نیدی زائر رکلیه اکا جویده میسوی حال چاہتا ہے رسی جمع دیر خلو کا جویده ہے رسی ہم گتا لم تو ظلم بیرے خالینا انہی سمت لابدا چی نیدی چی رکلیه آہا کا جویده میسو ہم گتا نیدی رو رکلیه آہا کا جویده میسو وکا ان قدن دا کان محبت مستقلنا دا کا ان ناورسی دا کانا و گویا کے تری کانا قد زالت وہ گویا کے پتکی سرا ہوئے کھانا دے دے رشوی دے کا جو میری مجھ سرا سرکی دے دے رشوی دے چا سرا یہ سمانا چیرہ دا پہا دو دے کوش کر دے سرکی کھانا نیر یا کچھ اکنگی آدھی مل کو جو میری چکے کریا ندی رومانی کریا ندی سرکی کھانا کو گویا کے راس رومانا چیر قدر ہاں سرکی کھانا زالت بیرے خانے نا ہوئے کھانا چیرہ رومانی شوی دے چا سرا پکا جو میری مجھ سرا سرکی تپو بیرے کھانا یہ دورہ کچھ اندازہ لکھا خدر پو بیرے کھانا منا بلو بیرے لم تو ظلم بیرے خالی سمانا آزال ہے ظلم دا لم تو ظلم بیرے خالی سمانا چی دی ندی غیر شوی پکا جوی دے میر سارا جن دی یعنی سمانا چی یا کا جوی رو نکلی ندی سر کے دا یا کا جوی رو نکلی ندی وکا ان و گویا کے قد ظالت سر کے دی قد ظالت بیرے خالی سمانا و گویا کے رونے کلی سے اکا جو میں دے رونے کلی کو گویا کے راکھ گوشنے را چل کسے بھی زکر چھے بس اس نشدے نشدے ایرا دادو راکھ جن دے رونے بھی ہے اس ہو پہ دے باتی رسولہ فصل خرف الاستبھام ادوا خرف دے استبھام ادوا خرف دے چا دے استبھام کیوں الحمدت و حل یو ہم زادو بل سر حل لتی دا استبھام دے پر دا ادوا خرف دے کنی پر دیکھانا آہار و غلی بھی دوی چې له ما سره کلام دا به سر په کې ذکر کوي چې دې دا سره د کلام دا ان دې په سر د خلاص شي کلام ته هو چې باندې ورې دا چې دا وال ولا مخاطب د درته کو په واه حاصل و د کلامونه په چا باندې چې مخاطب د پاتو چې دا کلام یې په مېدا دا خو لکه چې مونږه تاسو ته نه کوو چې څنګه چې ا یا حل څه ته پاتو ولا چې کلام یې چې په مېدا دا مونږه تاسو ته نه کوو چې څه ته نه و تاسو کولان علی جمله ته ورې ته نه و دا د خلیل دوا په جمله باندې سر کے دا تخریر تھا کچھ ملاب تشوا کنه په جمله کې د خلک چې په دې سره پښتنه د مضمون د جملې شي نه نه ځکه چې مضمون په جمله شي مخرج خو مضمون نه وي ته ښه نه اسمیه بن کانت بربر کا اسمیه دی نو قزیدن قائم نه نه او فعلیه یا فعلیه دی نو هل قامه زیدون معنی هل قامه زیدون خو ګوري دا څه دی چې دا دروازه کوم غالو کار په جمله اسمیه ده په جمله څه ښه نه او په جمله اسمیه خدا دا هم ځکه ده په جمله اسمیه به داخلي شي چې خبرې اسم لقدون کا زیدون کا خبرې سم ده کنه او په جمله اسمیه به په جمله اسمیه به داخلي شي خبرې څه دي چې لقد زیدون په خلاف کې حل نه چې حل شي دا په جمله اسمیه به داخلي شي چې خبرې څه دي اسم لقد او په جمله اسمیه باندې داخلي چې خبره څه کوي په دې لا څه ولا چې هل زیدن قام فرته ده هل زیدن قام په جمله کې دا داخلي شي په هغه جمله اسمیه باندې داخلي چې خبره اسم وي هنده څه چې هل زیدن قام او په جمله اسمیه باندې داخلي چې خبره څه کوي چې هل زیدن قام تاسو نشئ ولا دا وجه دا باندې وي څه ښه نه او سبا وجه ته بیان کو څه ښه نه چې دا وخت کې څنګه چې اپ شه دو څه ښه نه دحل چې دو د خپل مراد دقت سره راځي اصل شي هل اتا للانسان کینو من ندر ال چې په خپل مراد تاسو ده قد اتا چې په تاسو سره ولاړ ته انسان مونږ یو وخت کې دې دونه نه ده نه اصل ده هم ته مراد تاسو سره پاتوشه دا خو څنګه که څومره دې ته فهم ها یو وخت مونږ مونږ وخت کو چې تم دې هغه جامه ده خلې په خیر مونږ نه نه ځکه نه اصلاتن چې کوم دوه چې د خلې په جامه ده ورنځي په تلمون تشه پتا نه اصل ته دې وتا خو یې خود هم دې منه څه ما ده روړې شو ده به دې ما چې دې څه ما په سماده خلې په تلمون ده به دې چې په جمله کې ده خلې دې په جمله کې ده داخله شي چې ها خبرې اسم لقاضي دن قائم اهل دې دن قائم نن ځکه ته داخله شي او په جمله کې نه ده چې خبرې څه دي اهل دې دن ها ها اکه تاسو دې نه ورته ده چې دا ځکه چې دا مخشنه واسه یو څه دي ته ته نه اصل ولا واه اته قد ولا نه او واسه یو څه دې ته نه بیا په دې چې په پیر مو داخله نه کیږي ته نه د چې یو فیل دی ګوز ویني د دې چې ته هم داخله نه کیږي ته نه امو شنه واسه یو څه په دې ته نه ها نه دا کیږي ته ته نه بیا څه دې چې دې ها بیا به څه په هغه په مو نه داخله شي چې دا ویني نه دې زړه نه خبرې تشه ته نه ها چې ویني نو د زړه نه خبرې خو چې ویني بیا به په څه سره غنل دي دې چې څه ته راځي کنه دې څه څه کافي نه مفهوم نه ورو تشه ته نه څه څه اې پروسه او پروسه دا ته خلل په جمله باندې اسمیه تل کانت مقاضي بن قائم او فعليه لو هل قام زيد خو دې کنه اې پروسه دا چې دخول مال فعليه اکثر او دخول دې په فعليه باندې دا اکثر ده څه کنه دخول دې په فعليه باندې دا اکثر ده ولې اذن تفهم بالفعل اولا ځکه چې تفهم په فعل زفه دي اولا دې اصل خطا شي دې څنګه دا نه اخو چې په پښتنه دي خېره متعرف شي نه نه ځکه دا هیڅ وخت په ټول الحمد ته اې فروش دا خصوصي خپل ذکر کوي چا هم کام ده هم زیبي وده حل نه هیڅ وخت په ټول الحمد ته په مواجع لا يجد دخول حل فيها هیڅ کلا کلا داخلي او په تکلیف داخلي له حمزه ته ځنه ځای شي چې نه ځای دخول حل ته شي درې سره ځای نه راته دي په دې سره چې پیښې چې کوم دي حمزه سي او ها کیم کیم دي یو خدا چنه خو ازیدن سر ازیدن ضربته نو خو زیدن ضربته هه سرکه نو خو ازیدن ضربته هه دا څه ویل چې ازیدن ضربته او دا څه ویل چې هل زیدن ضربته ضرب هه څه کنه سرکه چې هل ازیدن دا ویل چې هل زیدن ضربته هیڅ څه حواله ځدی اسمې واخلي ځدی پیلې د پښه په هم وکړه ولا شي په هل سره زکه چې سمو چې وځي ته وصله چې دا خو چې په ملای څه سره سي او کله کو چې دا تاسو سره داخلي او فل تشپا کنه به چې دا اگر که چې کوم دا خاص ته ساته د فل سره نه ته کوم ځای ته منه سم هدا وکړي څه ده نه خو چې به راځي وي څه ده نه چې په اسن په توسه فل ذکر کې دغه تاسو یې کوم دي ها خپل اصل ورثه ده دې نه شي به خپل اصل ورثه به ته یو چې دغه په اسن نه داخله ده نه ساته نه داخله ده دا به څه اهل شخبر ادو تيجي ولا بل واتذرب زيد وهو اخوك جاي وايت زيد وخلاص لا تصدق تو غير ده هنا فدي ما تمشي اذا سيبل اخي ولا تمشي بلا جاي تذرب زيد وهو اخوك بس مشي بلا ویلے زکات په حقیقت سے دوته کوي ته کنا اها مدخوت چې دې حل چې دا اها مصباحم هو چې چا په څه ته حاصل ده اها حذفته څه کده په حقیقت سے دوته کوي اها مصطفهم عام هو چې چا په څه ته حاصل ده چې چا په څه پرستانه شوی ده اها څه کیندې زکات چې دوته کوي څه دې کوي آیا تو یې زید و هو اخوکا و دا تو انسما چا تو روزی په والو ته زید مونږه و خا چې تو دا څه دادای ته تو غره راځي کیندې دا څه ته وواله کوم دروځي خوشاله ته پدې آیا ته روزي آیا ته خوشاله په وړاندې غرم نه دې ته کې کوم دي اته ته اته ځداستا چې اثر دا د درد د دې څه هوا افوکا ته پدې کنه اثر دا د خاطر دا څه چې هغه په همله چې دا آیا څه ته شي دا کنه دا چې کوم دې ته نه ته دې کې کوم دا هم زاده خرج وکړه چې اصل په څه هم شي و دا خلق فراده هم ذکر ها ضعیف ہے جن بدلے کھانا میرے حمزہ کی بتا کے لگا چاہے اصل لگ دے میرے مطلب ہے کرے کھانا کہ اگر ہم بتوں گا مسکو بتا کے کرے وہ تو موضوع بتا کر ہر داخل ہے جس کے کبھی اصل لگ دے پر خلاف حل نہ کہ چاہے وہ فرادہ کی دے نے آ کا ہم تو ہم ہم من مذکور ہو کو تو داخل ہے کہ موضوع ہو میرا پر داخل ہے تو وہ ہے زوب تو وزنا وبل لك اغيب عندك امر اغیزه اندکا امره این سوال طلب ده نه ده کنه چه دا همزاله سب هم ده امن متصله امن متصله خلاصی ته ده کنه و هم اهل نه سر ده کنه شوالا چه حل ده نه اندکا ام امره تا تنه شوالا تیشوا کنه دو ده امن متصله سر امزار سی ته ده کنه و ده خاصره لدنه دو ده که ده افالت ده کنه چه ده اصول ده همشه بخلاف تیتانه چه کنه چه افراده سی تیشوا کنه و بل دا چه او من کانا و افا من کانا و سمت ویتانا این سمانا ویتانا چه پا خورتا اتفا بونه دا واو خورتا اتفا دا پا دا برشه پا من قید خورتا اتفا دفا دو ویتانا و پا دا برشه سمت پا دا خورتا اتفا مره هم دارتا برا دخلیش و هم غل انا پا دا ایچا دا وجن ای حالت دا وجن اکنده چه دا خو خدر دا خو ورمشا دو خونی و خرفت و بلخر بونه سر که دا وخذ وخرف وخرف زيد انا لذلك كنت بدك انا حمزه تقيم اصل نقطه انا اخر ذخيره دي بس فهمت انا بلا فاجئ دي هذا كده انا فحكيت قديش هذا اخره شدوت كاي واو مش مثال كان يا فمنش يا ثم شدي فهمت ها ده هو ده كان وقت فلا يقول انا قولي صح كده وقت فلا يقول وما تفلي خذك ده تشكني اه ما تفلي اه تشكني بدك انا ما تقول ده حمزه ده طب هو ايه نبه ته دا کله امر کوم زه خدای شو کنه شو خدای به دا چې کوم ته دا کنه دا ته هغه غوونه چې کدي چې حمزه چې اصل ته زه هم شه هغه چې کوم ته دا دی زه دا زکه چې اته کوم دی کوي دا اپ نو سمون خو مسکوله مدا کړی شي او په غیر مسکوله مدا نه کړی نه وایي نه په خلاف ته حل نه کوي نه پر کنه چې هغه غیر فدی سند اپ نو بس مه مسکوله مدا کړی چې په غیر مسکوله مدا نه کړی خبر اوسه فش که شو نه څکه وځم وبلا داسې ولا خپل تم هم شه د عمله کوي دو دا په مسکور من درته خلې یعنی دوته کوي او امن دا واه ته پاده څه ده واه ته هم ته فلې وې کنه او موږ هم ته فلې نه ځه ځکه څه کړه ها ما غوښته دي ا ما خو فلې ما غوښته ا په خوځه هم ځه هم ځه په دغه خلې نه را مته خوځه هم ځه چې نه ختم شو کنه دا اده شي کوم مطلب دا چې خزر دغه مقبول دي هم نه جایز ده او ده حل دا که څنګه راځو ا کبیدو اصل دي ها نه دغه د خپل څکمه په کنه په هم مسکوب نه جایز ده په هم مسکوب نه جایز ده په خلاف یې حل نه نه پوهېږي ښه دای چې او امن کانا و افمن کانا و اسما نظام وکا په کښه وې کانا ولا تقم له هل في هذه المواضع ونه ثم له هل قد هي مواضع شديد ده هو ده مت ابو شاري طب ايه ده وها هنا بس وده ايش دوت كده يو بحث عادي كده زي ما ذكرت تشوا ثانا ها ابا حس دادا ده ثانا كده زمان زين ده ده كده چار شي ده هل استعمال جائز ده وده هم زي استعمال تشوا ثانا دري فلوز زين ده آها څنګه نه دي په خاصه در کړی دي چې هل ځای دی پنځه نیمه ده څنګه څنګه برو برو حروف آیات درایند نه بر حمزه هني یو خدا ده چې په حل باندې خوځات وړي ادا کړی شي پنځه مونږه مداخله شي لکه مثال کې په دې کې نه فهل انتم شاکرون فهل هو لكم ان القوم الفاسقون هني دا څه په داخله وکنه ان دا خورتا ده په حل داخله شي او پنځه مونږه مداخله شي یو دا دي او بل څه کنه چې پس ام امد نه حمزه څه کنه چې دې امنا وسه څه دې ها ها هر دې نه و دې حمزه نه ولا دې نه څه دې کنه ای دې مثال خوندا ور کړه څه دې کنه چې وسه دې امنا حمزه هر خري هلو خري هم ځان مثال اندا ور او بل بیان ور کړه برای نه څه درې بات ای دې څه کنه دې په ورګه نه څه دې بات څه ته پران ته فلاشه ته تیز باسه ته څه ده نا نو هل سو بل کفار یعنی لم سو بل کفار هل سو بل کفار یعنی ته مله کا کړه چې لم سو بل کفار ته دې تیز کا نا نن زکه و دا بل کین تینځه سوارم فائدہ یہ نفس بخشند تا این کی برائے قصد اجاب آمدن دا بیان سوارم یہ شایدہ جگن دی نبی رہ سارا انہی سب آنا دا جگن دی چی دائی سادے پورا تی دا حل یہ نفس یہ پورا تی جگن دی یہ دیوان جنہ خبوس ہے جنہ چکن پر دیکھانا آہ ایلار اول سایی دی جگن دی ایلار اول دا کہنے سوچ رہتے کئی دیکھانا دا تین سارا حل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان سبا نه وای کنه چې لیسه تل جزاء وای کنه لیسه جزاء الاحسان نه ده جزاء الاحسان الا مقر احسان ده اینه زه دغه دحله ساده کوله ها اینه څه ده کوله هل جزاء الاحسان اینه ده جزاء الاحسان الا زکه چې کله څه ده کوله کې چې بعد کې به اوسه ده اله سره ځان ته یې دي کته یې دي ہاں لدائی داخل رہی نبی چھو پدیش استعمال دے حل جائز دا میں نے کہنا وہ ہاں دے ہے آمزا لے سرا آمزا لے سرا جس کے بروی آئی گا نا فرصل قروف و شرط قروف و شرط چکن دی درائی دی کم ان ولو و اما فرص کے دی ان ولو و اما چکن دی ویچے دے دے پر صدر دے کلام دا ان سمانا چھے دے اعتدالی تھا سکی وہ جو بن سکتی ہے دے دے پورا چھے داوال ورنا سرے کھانا دے درہ تو پورا خاص لوا دے کلام دے چا کیم دے سکی دے چا کلام شرطی وہ تعلیقی دا چھے محطر زدہ پاتا ہوا لگ دے اسا کلام تیسی نا دے کلام تعلیقی وی یوں مظلوم موالک کی بل مظلوم دے تیشوا دے چھے ویدخلوا کل واحد منها لجملتین و داخلی چھے ہار یو دے جنا تکن دے پدوی جملے مدے زکا چھے دے سے ساتھ پر رہتے او اتدیب دے یوں مضمون دے جملے بل دے دے جملے خاما خواہ دے جملے لے دے داخلی پر ہار دے جملے اسمیتین آقا دوار اسمی یہ بھی کانا تھا او فیلیتین یا سی بھی جملے فیلی بھی کانا او مختلفتین یا مختلف یا جملہ اسمی آئی بل جملہ فیلی آئی اس روشہ بس پتیش خوصہ شاید کی کھانا دے رہا اس خصوصی خصوصی ہوتا ہو جاتے ہیں ویچی پہن چی دا لیل استقبال دا چھا دے پر آدھا استقبال دے پر آدھا اگر کا دخل شیعہ پا مذیب ہونے آئے نی مدو کچھ دخل شیعہ خود سی کم دیکھ پہ رکھا چھے مذیب ہون دخل شیعہ ہاں مذیب دائیوی دے مذیب اچھا تا استقبال تا ہوئے رکھا نکو ان زورتا نی اکرم تو کہنے تمہارا بیتی چھے پتیش شرط چھے تم ملاقات لکھے دے مو سارا یعنی پہ استقبال شیعہ بے رسل تو سو کا ازاد کو پہ جنگی ہندو مزید مداخل دا وہ مانا دے خواہد سندی ولو للمزید وہ دلو چی دا دے دے مزید پر دا وہ اندہ حلقہ للمزارے بلکن اگر کا دخل شیعہ پچھا مدے پا مزید مداخل شیعہ خود مزید پر دے چیف مزید مداخل شیعہ آہا وہی پوری چاہتا مزید دا وہی نقو لو تزورنی اکرم تو کا سمانا بیتے چلو تزورنی خطو مسئلہ ملاقات کرا وائی اینے پا مزید مرشہ مو بیتو سکا عزت میں دیکھ رہا ہوا چھے دیکھو تو ملاقات تا رونک لے مائی عزت میں کچھ دے ویرز محمد ارفیلو وہ لازم دے سارا سائے فیل چھے مندی دے دوارے دا خلیل پچھا دے خو فیل مندی چھے مندی لفظاں کما مره لفظان لکه تبدیل حالی شده تیر شوال دکه نه او تقدیرن یا تقدیرن چکم دی نکو این انت زائری فانا اکرمو که ایز دو که لفظان خود چکم دی فیلم نه دخل انتا مو دخل ده نه و دا پاک شده تبدیل که چکم دی این کونتا زائری سرسه ده این کونتا حافل نه چه که بیتا وایتا ملاقات نکده مو بیه موتو تسو بذکره وای ایزا دیر کنه دیده سو بسو چه کونتا شاکانا نه ده آخه تو بسو چکم دی از نبیر متصل سو ده آپا چه مده بدر شو سو متصل مده بدر شو انتا دی نام یک اپانا خزر کر چکم دو امیر بیه از نبیر متصل مده خود بغیر زسال نمیره تلفوز مده شینا هم بیه سانا بیه سو که چکم دیده سانا از نبیر متصل پچا مده بدر شو سو متصل مده شینا پس یہ خود ہے میں باہر کھال چلے تھا نا زکا پھر فکر کھال رہے ہیں کل دن وہ قتل کر لیے کہ دے سے اشارے پر ہاں تعلیم کے پتھر کے نا زکا نے رام مثال پھر تھا نا کہ ان زور تا نہیں اکرم تو کا کچے تو ملاقات تو کے دمو جب تو سو کا یعنی دا وہ سے اکرام نہ دا کلی پچا کے دیتا لی پھر ملاقات کرے ملاقات